ابتدا کې الله تعالی قسم کوي په دوو شیانو، یو د قیامت په ورځ، یو د انسان په نیچر باندې، یو د قیامت په ورځ باندې، یو د انسان په فطرت باندې. خو کوم فطرت؟ هغه فطرت چې هغه ګنده شوی نه وي او کم از کم ګناه باندې سړي ته ملامت ورکوي. دا ولیکل، ګناه باندې سړي ته ملامت ورکوي. نو د کوم سړي چې ضمیر ژوندی وي، څه شی وي؟ موږ وایو چې د کانشینس لا الایف دی، صحیح. نو چې ضمیر ژوندی یو سړی ناجایز کار وکړي، نو ځان ملامته ګڼي که نه ګڼي؟ او کوم سړی چې هغه ناروا کار وکړي او بیا هم ځان ملامت نه ګڼي، موږ دې اوړېدلی د کرښې سوات موږ و بس د ضمیر عمر ختم شوی دی. ضمیر شته نه د پښتو په وطن کښې ورته بېغیرته وایي، پښتو وطن کښې ورته بېغیرته وایي ورته. الله تعالی ذکر کوي چې د انسان دا خیال دی چې زه د بدن بیا ریکمپوز کولی نه شم، بیا ژوند نه شم ورکولی. الله تعالی وایي بدن ریکمپوز کول خو پرېږده، یا ری اسمبل کول پرېږده. خدای وایي دا د ګوتو کومې کرښې چې د دې فینګر پرنټس دا به دی هم هغه چې د مرګ نه وړاندې دې کوم اولیکي، ځکه دا د هر یو شخص بدل بدلي، د هر انسان بدل بدل. څومره انسانان چې خدای دنیا کې پیدا کړي دي، د دوه انسانانو فینګر پرنټس یو شان. د دې وجه خو جرم چې معلومه یې نو پسې معلومه یې فینګر پرنټس باندې. نو الله تعالی وایي نور څه خو پرېږده، فینګر پرنټس به دې هم هغه وي چې کوم دي وو د مرګ نه وړاندې. بیا د قیامت بیان چې دی خو د قیامت ذکر کوي، خو په هغه ورځ به د تېښتې لار ګوري. نن خو یې نه مني، خو چې کله ځای راشي بیا به چېرته د تېښتې لار ګوري. بیا دا بیان چې د انسان فطرت دا دی چې دی اکسکیوزز پیش کوي، یا خبره نه مني. نو ته به ورته وایې چې دا کار دی وایي بانه دی کړی، یا د هغې دپاره بس اکسکیوزز ګوري، دلیل به پیشوي، حالانکه دی په حقیقت باندې پوهېږي. الله تعالی هر انسان حقیقت پېژني. څه کوي؟ حقیقت نه پېژني هر انسان. دا زما واسکټ دی، دا ماته پته نه شي چېرته پته راته، صحیح. خو که ما چانه غلا کړی، زه منم نه چې دا ما غلا کړی دی. که ما څوک چیټ کړی دی، زه منم نه چې دا ما څوک چیټ کړی دی. الله تعالی وایي هر انسان حقیقت پېژني خو مني نه. بیا په دې میز کې دا ذکر چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د قرآن وحی به کله راله، نو لږه تیزي به یې کوله د هغې تلاوت کې. نو الله تعالی ورته آرام سره، آرام سره، ډونټ بی ان هری. موږ یې په هارډ ډرایو ورته که هارډ ډیسک باندې خېژو، ته بېغمه شه، ته وایه مه ده. بیا دوه قسمه مخلوق الله ذکر کوي د قیامت په ورځ. یو هغه چې مخونه به دومره شاینینګ وي لکه فل مون، او دویم هغه موږ پښتو کې مخونو ته به د کتو شان وي. بیا د مرګ تذکره ده چې مرګ د کوم انسان کله راشي، څوک هم بچ بچاو والا بیا نه وي. او آخر کې دا بیان چې کوم خدای انسان پیدا کړی دی، هغه په لایف آفټر ډیت باندې قادر دی. لا اقسم بیوم القیامت، لا دې ته حرف نفی وایي. نو د حرف نفی معنا دا ده چې الله تعالی وایي زما د خبرې دپاره زه دا حاجت نه لرم چې قسم وکړم چاته. قسم خو هغه څوک کوي چې چانه یېرېږي، قسم هغه څوک کوي چې څوک خبره ونه مني ده ته بس لاس وشي. نو الله تعالی وایي زه خو نه چانه یېرېږم چې قسم ورته وکړم په خبره، صحیح. او نکه زما خبره ونه مني ماته سلاس هم نه کېږي، نو زما قسم ته ضرورت نشته، خو بیا هم زه قسم کوم. لا حاجت قسم ته نشته اقسم بیوم القیامت، خو سره د دې بیا هم قسم کوم په ورځ د قیامت باندې. ولا او حاجت مې قسم ته نشته اقسم، خو بیا هم قسم کوم بالنفس اللوامه، په هغه نفس باندې چې ملامته کوي مالک خپل په ناروا کولو. ملامته کوي مالک خپل په ناروا کولو. نو دغلته ولیکئ چې انساني نفس درې قسمه دی، انساني نیچر درې قسمه وي. یو نفس اماره، نفس اماره دا نفس له چا وي بغیر د شیطانت نه ورته بله خبره نه کوي. هغه قلندر شوی وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. دویم نفس لوامه، دا چې دې ته ذکر دی، دا انسان چې کله ګناه یا خطا وکړي نو ضمیر ملامته کوي، د ده ضمیر مړ نه دی. دا نفس اماره والا خو ضمیر مړ شوی دی، هغه بغیر شیطانت ته بل کار نشته. او دریم نفس مطمئنه، نفس مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نو دا پاک باز نفس دی چې ناروا کوي نه، دا پاک باز لکه د پیغمبرانو نفوس، دا پاک باز نفسونو یې ناروا نه کول. ایحسب الانسان، آیا خیال کوي انسان الله نجمع عظاما، چې موږ به جمع نه کړی شو هډوکي د ده. انسان دا خیال کوي چې موږ به د اډوکی بیا راجمه نه کړی شو. بلا او قادرینا مون قدرت لرون کیو غلا عن پدی خبران سوی بنانا چه برابر کو دا بنان اثر کرے سنگر ٹپس دا با دا گوتو سرو نہیں گا نا نمورات نا دا گوتو پرنس دے غلا عن سوی بنانا چه مونگ برابر کو فنگر پرنس دا ایز ایت واز سنگ چه دا وو پزوان کی جسنگا فنگر پرنس دیو دار انسان با فنگر پرنس دیو بعينه يا غشاني بل يريد الانسان حالانك كلونينغ سر امك انسان پیدا کړی شي فنگر پرنٹس به اغني كلونينغ والا انسان نو څنګه ځان په خپل وي چې فنگر پرنٹس هغه ني مزاج او طبيعت هم هغه ني صحیح بلکې هغه وي د هغه ډیولپمنت په هغه انداز کې کوم انداز باندې چې نیچرل انسان کې ځکه ارتفیشل نه بلا قادر نغلا ان نسوی بنانا بل یرید الانسان بلکہ انسان غواڑی لیفجر اماما چه دے مخی تپروت چه داغی تکذیبو کی یفجر مانا یو کذبا یعنی منگا وہ پختو کے چه انسان پا غڑی دل اسر گی تیلی مر دی بعضی خلق داسی بھی منکران چاہی سکے پا غڑی دل اسر گی سڑی شکی ورہ جائی صحیح یعنی حقائقو نا انکار کئی سنے انکار کئی فیکس نہ منی اللہ تعالیٰ فرمائی قیامت یو فیکٹ دے خودی غری دلو سرگی تی مندی دا سے بل یرید الانسان لے افجر اماما بلکہ انسان غواڑے چھ تکذیب کی او دروغ گنی آغا شے چھ مخیتے پروتے یسالو دے وجہ تپوز کئی ایان یوم القیاما پیغمبر تبوی دار قیامت رز بکلی نظر دیر پارنے چھو ٹائم معلوم ہو ڈرامے کھولا سبے کھولا مسخرے کھولا اللہ تعالیٰ جواب ورکئی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ بَرِقَي اَبْرَقُو لگا سڑی چھ نور تا مخامقو گوری اللہ ستر گی اپڑا کنی سڑی تا سشین اخکاری صحیح تاسو رسو اے پختو کی ستر گی اوبریشی گی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس کل چھ ستر گی اوبریشی گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ اَسْبُگْمَئِ تُورَشِ سپوگمائِ تُورَشِ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ او نور اسپوگمائی دا دوانا یو بل سر ٹک کر اخری در یو ایکسیڈنٹ ہوشی دا نور اسپوگمائی یو ایکسیڈنٹ ہوشی سائنس دانا نو وی ہیونلی باڈیز با یو بل بانی رامنڈا کی یہ دکا بیلنس بے ختم شی سب ہوشی یعنی کم میگنیٹک بیلنس تیرے دائی میں اس کے لئے لکا دیکھو میگنیٹک بیلنس بانے چلی گی سب بانے چلی گی میگنیٹک بیلنس بانے چلی گی گریویٹی کی ورطا ہوئی پا گریویٹی چلی نو چو گریویٹی ختم شی نو سب بھائی دائی با ٹکر ہوشی یو بل سرہ صحیح اس دو موٹری ٹوٹ جائیں گی کہ داغی یو غٹ ڈزی چی 118 بانے خدای دینا کہے 118 بانے ڈز اکسا ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو شا ہم تے جمعات کے سکتا تیرا وہ ایکسیڈنٹ او ہیونلی باڈی نور سورہ دے سپوگمائے دا دی ایکسیڈنٹ چیوش سورہ لوی درام آواز بھئی یقول الانسان و انسان بچے گچے یوم ازن پدا و رزبانے این المفر چے چرت رے دے تیخت زائے تم را غٹ درام سر بڑھ دوشی ہاں تاما ہاں چی گروہ دو کینو خلق ہوئی چکم خواہ تک چو صحیح ندا نورا سپوگمائے چی یو بر سر ڈز اکری دمرا لوی درام آواز بھئی چی انسان بچے گا کی وائی خدای کم خواہ تک چو کلا اللہ تعالیٰ وی نا نا نا نا لا وزر خلاص نشتا الى ربکا یوم ازن المستقر ستا پروردگار تا پدا ورد بانی المستقر و جائے قرار دے یعنی دا خلقو فائنل ریٹرن کم زیتا دے اللہ طرف تا نور دا اختلاف نشتا یونبو الانسانو خبرو لبش انسان یوم ازن پدا ورد بما پاغام القدم چی دوڑان دے لے گلے دے واخراو آغام چی پریخو دے دے نی دے کرے دے یعنی انسان با داغا پٹولو اعمالو بانے خبر جو سدے کری دی از سدے پریخو دی دی سدے کری دی so what you have done and what you have lost بل الانسانو بلکہ انسان غلا نفسے پزار پل بانے بصیرتن خالم دے بصیرتن مانا تو پل زان ہر انسان خالم دے لیکن منچے کوٹ تاہم لارشو چا بانے دعوی کری پل تا دوارا کسان پا دینی پوچھ دازم کرے چاہ چاچی دعوی کری اگر ہم پتہ دا چیز ازمہ کرے چاہ دا چاہ بانے چی دعوی شوی دا اگر تا ہم پتہ دا چیز ازمہ کرے چاہ دا خو مفادات انہا سخپی نشی اڈو لے نو بلیل انسانو غلا نفسی ہی بصیرہ اس فار اگزامپل خدای مکہ دا نصار احمد او دا حمید دا دیو بر سر تلخی و شوا تلخی خبری و شوی دا دوارا پتی نوی پوئی چی زیادے چاہ کرے دے دوارا پوئی چی زیادے دا پلانی دے صحیح خمانی ہے نا دا ایگو مسئلہ بل الانسان على نفسه بلکہ انسان پر ذان پر بانے بصیرت خالم دے ولو القا مغازیرا اگر چی دیڑوان دے کے ایکسکیوزز منگو بہانے گوری اس پیغمبر علیہ السلام تو چی بوا حرالا ابتدا ابتدا کے نو جبریل امین با ورطا قرآن وی نو حضور علیہ السلام بورپسی زرزر وی چرا نیر نشی سبا زردر بیوی چرا تیاد چی لکه جبریل امین برا غی او دایتون بیرالل چه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرت لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الغلا نو پیغمبر علیہ السلام برای زروی تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرت لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الغلا تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرت لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الغلا تاها ما انزلنا لکه سنچ حافظان کئی حافظان چه استاز نے حفظ کئی امدغا سے غایتنا زردر تلاوت کئی اللہ تعالی وطینا نا بالکل خاموش جبل حرکت مورکوا سمکو جبل حرکت مورکوا صحیح زکا تاسو ورد سوائے دو کمپیوٹر جبا کی رحم رحم سوائے ورد رینڈم رینڈم اکوریٹ میموری اللہ تعالیٰ فرمائی دا پا رینڈم اکوریٹ میموری بانے ہم زنکے جو ہم دا پا ہارڈ ڈسک بانے ورخے جو صحیح رینڈم اکوریٹ میموری آقو چر تکریش کے دے شکو ہارڈ ڈسک والا ٹک ٹاک ہوئی اللہ تعالیٰ ورد دا ہارڈ ڈسک دی لہذا جب ہم مخوضا ہوا صحیح لا تحرک بے لسانکا حرکت مورکا و دے کلام بان جب اخبرے لا لتاجل بی چت ہری غجلت و تلوارو کے دے بانے ان نغلینا تاک ایک سر پا منگ لازم دے جمع و جمع کول دے پزلستا کے و قرآن و اتلاوت دے ریپیٹ کول دے بیا نو اللہ تعالی رسول پاک تاوی جبا مقوضا ہوا بس جبریلی ہوئی صرف کنسنٹریشن کوا سکو کانسنٹریشن کوا کانسنٹریشن سر اورا نو دا ہارڈ ڈسک تزی دے وجہ کو پورے او دوی سورت لکا سورہ نوام سورہ لوی سورت تے پورے او پارا دے صحیح ادا پہ یو سٹنگ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل امین بیان تھا پہ یو سٹنگ کے وقت ٹول واورو صحیح او چسنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین لار حضور صلی اللہ علیہ وسلم زان نسا در لرے کہ صحابہ کو بتیار ناستو لکلو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون تو سورة وتلاوات صحابه ولك ذلك چه هارد ديسك تغطل او صحيح او دوين اللہ تعالى ورتوه چه يو قو هارد ديسك جمع كل زمان زمان داري دا يو او دوين ريپیٹ کون بدرتا هم نو پا هر رمضان کے با جبریل امین رات امام بخاری روایت نقل کئی هر رمضان کے با نو چه پا دا کال کے سمرا قرآن بنازل شور دین اروان دے کرنو کے اگر طول بے پیغمبر علیہ السلام تے بیاری وائز کر اٹھول بے ورتا بیا روایت کو او پا آخری کال دا عمر دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر بانے کین است دا رمضان نباد نو صحابو تے اطلاع ورکلا وی جبریل امین ہر کال ما تا قرآن یو وار ریپیٹ کئی صف کال پا رمضان کی دا تا دو وار ریپیٹ کئی سو وار دو وار نو صحابو خوشحال شو صحابو یو بلتا کانگریچولیشن ہو کسا کال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دو وار ریپیٹ کرے دے او حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا سے اغفت کین استنو پر جڑاش حضرت عمر والا راکھے ہوئی جیتے جاڑے ہو لی جیتے جاڑے ہو لی دا خود خوشحالے خبر دا آورتے آو یو مناسبت سر خود خوشحالے خبر خود ویم دا چی آئندہ کال رمضان کی با رسول پاک من سرنی صلی اللہ علیہ وسلم زکر ادا کم نیم کال تیری گی دا رمضان نباد تر ربی الاول پورے بس دا غیر ویجن ورتاو کب دے رمضان کے حضور علیہ السلام دنیا روان دے واقعیم دک کسی ہوش لا تحرک بے لسانکا لتاجل بے الا غلینا جمعو و قرآنا فَإِذَا قَرَانَاو پس کلچ منگلو دا قرآن فَتَّبَيْنُ تِفَالُو كَوَا کنسنٹریشن سرا قرآنہو کرا عدد سم ان غلینا بیانا اب یا تاکہ سر پا منگ لازم لتشرید دے قرآن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ قرآن امور کرے دے تفسیر ورطن خول دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ قرآن امور کرے دے تفسیر امور تا خول دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر باقاعدہ ذکرہ دے اللہ تعالیٰ نا قرآن تفسیر باقاعدہ ذکرہ دے و باقاعدہ اگر تفسیر بیا صحابہ تور قول دے نو اس پتہ اولا گی دا چی تفسیر پخبلہ نزدہ کی گی تفسیر پخبلہ نزدہ کی گی دا تعلیم تعلم سر دا کی گی پیغمبر دا غسین نزدہ کرے اعلان کیا خواہ آل لسان عربی دا اخبار جب ہوا اس دا عربی دا الفاظ و معنی تر آغس لگو تو لگ زور سا اس پختو خبر مونتے تشریف تو ضرورشتا ہاں لگ زور سا ہاں تفسیر تے ضرورشتا چی لکا ما تاستا اس کما محاورہ ہوئے نو بلا دیر محاوری چی مونگے معنی بانے نو پوئی گو مونگے معنی بانے دا مشران مونتا دا آغے سو کی تفسیر رہتا ہوگی دا آغے محاورے رہتا سو کی یا ضرب الامثال دا آغے رہتا تفسیر کی نو دا تفسیر پیغمبر علیہ السلام باقاعدہ ذکر ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ کلا بل تحبون العاجلہ بلکہ تاسو محبت ساتھی العاجلہ دی دنیا سرا اللہ تعالیٰ وی تاسو دی دنیا جون سر محبت ساتھی وتذرون الاخره اپریک دی اخرت نور دی مناسبت روان دی ایتن سره داره چې څوک اخرت ته توجه ورکي او اخرت دا هغه مقصد وی ناغه تعلق پیدا کوي قران سره سبق هغه تعلق پیدا کوي قران سره خو چې څوک تعلق قران سره نه پیدا کوي نو پته ولګي چې دا فرست پرایورټي اخرت نه دی فرست پرایورټي دا دنیا ده کلا بل تحبون العاجلہ بلکہ تاسو محبت ساتے دے دنیا سرا واللہ تعالی ورتا عاجلہ وے عاجلہ دی تو وے چل ستر گی رب کی تیری گی نو کشمی تک آلے سڑے دے پوزنشی کسل کالے ہم پہ سڑے پوزنشی بس دا سی لکا ہاں بابا عبد الرحمن ایڈی رکھا نقشہ پیش کرے دا وے تل بنویش گفتا بہار دو عمر تا رحمن بابا ویلے کنا آیا تھا او نبا جوڑے ہمیشہ گلزار دو عمر او لکا سندہ باسل پا غرزنگ درمی حسیوں دے پا تلوار تلوار دو عمر اوے چی سمن دے سمن سور لائے تو بھئی چی سمن دے نجلب لری نواگی قیزے ہم نشتا تا دے عمر سا قیزہ شتا چھتی ہونی سے چی سمن دے نجلب لری نواگی عاقبت بپری حوزی شاسوار دو عمر اوے یو ساغت دے سلو کالو یاری پری کی بے وفا پا حس شان دے یار دو عمر اوے عاقبت بد اجل پا کینچے غس شی پس ہم کینچی وائے سیزر چے عاقبت با دا اجل پا کینچے غس شی پے وستا با مدام نوی تار دو عمر پے وستا با مدام نوی تار دو عمر وخیر کہ وے بیائے وار پا دی دنیا نشتا رحمانا چے یو زلپی بان لی تیر شی وار دو عمر صحیح نو یو ساعت دو سلو کالو یاری پریک اسے بابا دیر خو تصورات رکھئی دا بابا دیر لوئی سڑے خواہ صحیح غزا مو بلگر مولی سے بوئی وی مو پختان دیر بے قدر قوم یو وی مولانا روم آگا پا فارسی بانو کے پیدا شئی فارسی جبا کی شعر ہوئے فارسی بانو ورطا دمرا لوئی مقام ورکو چی پا یورپ کے ام داگا پا کلام پی ایش ڈی کی گئی دا مولانا روم چیر ہوئی پا یورپ پا یونیورسٹو کی دا علامہ اقبال چیر نے پا فرانس کے و پا لندن کے و جرمنی کی صحیح دا علامہ اقبال کلام بانے فرانسیسیان ہو سوک جرمنیان آئی پہ بانی پی ایش ڈی کئی اوے منگا بابا عبد الرحمن ہوں پختنوں کے پیدا ہو حالانکہ مولانا روم او اللہ اقبال دوارا بابا پس رسی نا صحیح ہوئی چونکہ پختنوں کو نے بے قدر قوم کے پیدا ہونے منگا واللہ کلام سرا سوکل وی آگا کلام چی دا قرآن و حدیث نہ چھوڑ دے اگر دمان وی باجو سرا دمان وی باجو سرا اوے مزار چی دیو بزرگ مزار دیل تر چرسیان ناشی تر دویو باشی چرسیان پکی نسپی درگ والا دا تاسو کې دیوان حامد پټک حامد تاسو زو کول پکار دي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره بلکې تاسو محبت ساته دنیا سره اپر ایک دوی اخرت وجوه یوم یزل بازی مکونه پدا اورز باندې ناظرتن تر تازه بای تو قیامت پر باندې بازی مکونه ترو تازہ بھئی الہ ربیا ناظرہ پروردگار پل تکتون کی بھئی نو انشاءاللہ قیمت کے وزمون خدا سر ملاقات کی جسون رہ خوشبختی دا کیا سر ملاقات کی یا سبحان اللہ اللہ و مخامقی دا برسول پاکی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شاہ حاجی محمد امین صاحب یو بزرگ عالم یو بزرگ شاعر زمون دا پختنو اغوے وے وے دا معبود دیدن دا پارا سو وی دا معبوب دی دند پارا ز محشر تا خوش آلیگم چه معبوب پا کلی دیشی دا محشر اختر زما دے چه خلق خود قیامت نہیں ریگی چه او اکاونٹیبلیٹی بے فلا آوی زقورت انتظار کم رسول پاک سرا ملاوی گو سبکو رسول پاک سرا ملاوی گو او بیا پا جنت کی با اللہ تعالی سرا ملاوی گو اللہ با اخبر تجلیخ کارا کئی پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ تا پوسکا او نارا ربنا مونگ بجی خدای وینو نو سنگا بے وینو یعنی کیفیت بے سی پیغمبر علیہ السلام ورطا مثال ورکا اتوزاہی اونا فی القمر فی رویت القمر رویت البدر دا دا سوال لسمش پی فل مون چیوی لے دے پا کتو کے نچاشا کو شبائی دے پا کتو کے نچاشا کو شبائی دا آگے لائی طول خلق برابر وینی نی دا اللہ تجلی طول اہل جنت برابر وینی بلکہ حدیث کے راجی حدیث کے چی یو وار با جنتیان ارتال ہو کی سٹرائک بو کی سب ہو کی سٹرائک بو کی ہنگر سٹرائک سشے ہنگر سٹائی خوراک نہ میں انکار کی منگ نکھرو اللہ تعالیٰ بتا پوسکی جنت دا مخلوق نہ فرشتوں نہ دینا تا پوسکی دے اولے خوراک کې څه شی مینو کې کمی دی که څه شیش کباب پکې نشته که بټیرې پکې نشته که لیمب روز پکې نشته څه شی کم دی دوی وایي نه هر څه برابر دي خدای مونږ سره وعده کړی سوره قاف کې ولدینا مزید چې الله تعالی وایي دا ټول نعمتونه به هم یو اکسټرا شی به در کوم زما دیدار یو اکسټرا وایي هغه اکسټرا لا تر اوسه مونږ ته نه دی میلاوه صحیح نو الله تعالی به ورته جلی ښکاره کړي وجوه یومئذ ناظرة بازمخونا پدا ورځ باندې تر تازه به الى ربها ناظرة پروردگار خپل ته کتون کې به و وجوه بازمخونا یومئذ پدا ورځ باندې باسرۃ بصر وای سپیره والی ته سپیره به باسر مانا تاسو سپیره وای موږ دا پلان یې سپیره مخ نیولې ده بد مخ باندې ده تظنو تبا خیال کې یفغل بیا فاقرا چې د سره به اوس یو ډیره تکلیف دی معامله کولی شي فاقرا یو داسې گزار دی چې دا سپاینل کارډ سړي له مات شي نو داسې مصیبت چې خلک وایي د ملا تیرې راله مات کړه نو الله تعالی وایي تا ته و معلومیږي چې دې سړي له به اوس د ملا تیر ماتی یعنې سخته سزا به ورته میلاویږي کلا اذا بلغت التراقيا په وخت بلغت چې ورسیږي دا ساعت تراقيا تراقي دي ته وي نرخروه ته وي څوک ورته چنغړق وي ها چا چنغړق وي چنغړق صحیح څوک ورته حلق وي څوک ورته نو دا سا چې وځي نو دا شروع کیږي دلته نه کومه شروع کیږي چرته ځکه آدم علیه السلام کې سا چې شروع شوی اخیری دلته راسېدلی وه شروع شوی د کومې غاړې سپګمونا نو داسې نو بیا په سر کې رااله بیا مخکې نو بیا داسې راتله لاسونه ته وختم بیا داسې اخیري دلته ورسېده صحیح اوس چې وځي نو شروع کیږي دلته نه صحیح نو اخیري کوم ځای ته راسي چنغړک نو هغه دی خړ خړ شروع کیا سړی یا هغه بنده چې کوم ډیږي او دا مشران خلک یا خصوصا مشران زنانه هغه دا تجربه لري هغې ورته شهادت کلمه شروع کړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله تعالی فرمای چې کلا اذا بلغت التراقيا چې کلا ورسېږي دا سا چنغلق دا وکیلا اچغه والے شي خلک بڑا ګڼ ناس وکیلا اچغه والے شي من راق چې څوک بچکون کې شتا یو ډاکټر را ولی حکیم را ولی استاد تا وازو کې مختلف قسم وازو نه صحیح څوک ډاکټر پسې غلی الله سره چل والو شي وکیل اچغی والے شی من راق چی سوک دے بچکے ان کے وزوان اللہ تعالیٰ فرمائی دا خلق دوی مڑی نا علاوہ آئی خدا چغی وی چی سوک ڈاکٹر راولا حکیم راولا استاد راولا صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی اگر نا تپوسو کا دا آگے یقین دے چی دا استق دے وزن لا دا آگے یقین لے دے مڑے اللہ الفراقو چی دا اس جدائی دا دنیا نا او بل اللہ تعالیٰ فرمائی تے گو رخ پوتا دا یو نیچرل عمل دی چې کله ساوزی نو هسې خو دا مریض څه پروت دي نو خپه کله راغونډوي کله یو خوا کله بل خوا یې چې کله څنګه د دواړه خونه ساوزي نو دا دواړه یو بل سره نهدی شي داسې دا دواړه یو بل دته وایي ولتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق ايو زايشو پنڈاي ده پنڈاي سرا الى ربك يوم اذن المساق نستا پروردگار تا پدا ورزبان چلند ده ده بس ده اسے تروان ده اللہ طرف تا فلا صدقا ولا صلا پس دے انسان لا صدقا تصدیق دے پیغمبر نہ دے کرے ولا صلا نے مسکر دے ولیکن کذبا صرف تکذیب کرے دے و تولا مخطاو کرے دے قرآن و پیغمبر نہ سم مذاب الى آلے اچھ کور تراغلے دنیا کے اتمتا ناکل خانہ سرا تکبر سرا رجوان تول تکبر کی تیر شرے دے رجوان اولا لک فاولا افسوس دیتا را پارا افسوس ثم اولا لک فاولا ابیا افسوس دیتا را پارا افسوس ای احسب الانسان ای خیال کے انسان ان یترک سدا چی دے با پریخ و دے شی بے حسابا ان یترک سدا دے انسان دا خیال دے چی دے با کونٹبلٹی نہیں کی الم یکن نطفتا آیا نو دے نطفا من منین دمنائنا یمنا چی اڑول شوا پووم کی پرحم کی ثم كان خلقا ابيادا اوگر دیر چقد وینی فخلق الله تعالی تصویر ولا جوڑک فخلق معنی شکل ولا جوڑک فسوا برابر ک ولا بدن فجعل من الزوجین پیدا کر دنا زوجین جوڑا الذکر نارینا والانسا ازنانا سو کی نارینا پیدا کر سو کی زنانا الیس ذالک نو دغه الله تعالی چې دا کار وکړو آیا نه دغه الله تعالی بقادر القدرت لرونکي الا ان پدې خبره یحیی الموتا چې ژوندۍ کی مړی نو چې کوم خدای دا کول شي الله تعالی وایي پدې باندې قادر دی چې دا مړی ژوندۍ کوم. نو خلاصه سورې قیامت ابتدا کې الله قسم کوي چې د قیامت راتل یقیني دي خو انسان خود حقایقو نه انکار کوي. انسان مزاج دار د حقایقو نه انکار کوي حالانکه د ځان خپه جنې میت کې دا بیان چې قران او داغه تفسیر د الله ذمہ داری ده چې تا ته خی او پیغمبر یو وار بیا د انسان نیچر ذکر کوي چې انسان فرست پرایورټي او لومبنه ترجیح د دې دنیا ژوند ګرځول دي آخرت د پاره سوچ نه کوي. آخرت کې به خلک دوه قسمه وي خوشاله او تر تازه او نمبر دویم سپیرو. د مرگ ذکر چې د کوم خدای د فرمان وړاندې تاسو ټول بې وسه یې د هغه قدرت باندې یقین ولې نه لرئ؟ کوم بنده چې مړیږي زامنې نه وي لونه نه وي ډاکټران نه هر څه وي بیا هم د چا وس نه رسي. نو الله تعالی فرمایي چې د بنده د مړېدو وخت کې تاسو ټول انسانان بې وسه یې د خدای د فرمان پیش نظر نو د هغه خدای قدرت باندې ولې یقین نه لرئ؟ بیا د انسان نه شکایت چې دې تکبر غستره ډېر افسوس والا عمل دی او آخر کې ذکر د پیدایش د انسان د نطفه نه چې کوم خدای په دې قادر دی هغه په دې هم قادر دی تعالی یو وار بیا ژوند درکړي. ان شاء الله چې بیا واپس راشو بیا به سورې دهر نه شروع کوو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظ وارحم الله.